بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب بنو تامبلي اتي سونو تورو بروم ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko naw lolu tay moy sunu ñettelu dars ci kitabut tawhid ci aya wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mbok yi ñu ngi jël tay tomb bobu sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul anfal muy aya 2 innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ci aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala ming fay melal ana ñan ñoy way gëm yalla yi sunu borom ne way gëm yalla yi moy ñi nga xamne buñ leen jangale lenn ci aya yalla seeni xol daadi yëngu ñu yek ndol lent yek ragal yalla yek amna ku wax ak ñoom motax mu ne innamal mu'minun way gëm yalla yi allazina ñoy ñi nga xamne iza zukira allah buñ leen waxale yalla wajilat qulubuhum ñu sentir ko ci seen xol ñu yek ko wa iza tuliyat alayhim ayatuhu buñ leen jangale aya yalla yi nak ne leen yalla neena zadatum imanan mbir momu dal leen di yok ngëm ban mandar ga encore lañ leen di xamé moy wa ala rabbihim yatawakkalun ñom ci seen borom rek lañ wakirlu duñ wakirlu ci kenn ku dul mom kon aya bi woné na ñetti mandarga ci mandarga way gëm yalla aya bi woné na ñetti xamé kay yu ñuy xamé ku gëm yalla bi ci ñëk moy suñ ko jangalé aya yalla yi def ci dolé ko suñ ko waxé yalla néna daf koy yëk suñ ko jangalé alquran da koy doli ngëm waye foko fek kuy wakirlu ci boromam subhanahu wa ta'ala kon ñetti mandar ga ngok ibnu abbas bi muy firi aya bi neena al munafiqun la yadkhulu fi qulubihim shay min zikrillah neena nafiqi seen xol dara du ci duggu ci lu jëm ci yalla neena nafiqi moy ñi nga xamne yalla neena du len yok dara ci tuddu yalla tabarak wa taala du len yok tarfatal ayn mune inda ada il faraidihi rawatina sax nak buñuy joxe farata yalla yi duñ ci jele deureum lele di ngay deg ndaysan ci ay mbokki julit jaamu yalla jot ñu ne nan ko door mu daanu jaamu yalla nak bu fekke loy door la muy daanu do ci jele njeriñ jaamu yalla kenn du ko door mu naanu dang koy def ngir jele ci tiyaba jaamu yalla dang koy def ngir jele ci yok jaamu yalla dang koy def ngir jele ci tiyaba waye nañ ko def te pare ci rak tak door mu daan lol mom du jaamu yalla motax yalla mu ne ibnu abbas bi muy firi aya bi mu ne nafiqi di sen xol dara du ci yok ci tuddu yalla rawati na nak buñuy joxe farata mu ne duñ ci sentir dara mu ne wala yu'minu nabi shay'in min ayati llah li gëna graw moy nafiqi gëmuñu dara ci aya yalla yi dara lañ ci gëmu muna wala yatawakkaluna ala allah dun wakirlu encore ci yalla wala yusalluna iza ghabu muna bunu faddo dunu julli so gisee ñu julli rek dañu gis nit ñey julli buñu noppé ñom dong dotu ñu julli muna wala yu'aduna zakata amwalihim duñu joxe sen azakay alal abadan azaka dun ko joxe muna fa akhbarallahu annahum laysu bimu'minin sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ki wax ne ñoñu de duñu ay julit gemunu yalla summa wasafa almu'minin fa qala sun borom dadi melal kon ñan ñoy way gem yalla yi mune moy innamal mu'minun alladhina idza zukira allah wajilat qulubuhum ndaysan mu dadi delu ci wat ay bi mune sunu borom wax na ñan ñoy way gem yi moy ñi nga xamne bu len di tuddal yalla tabaarak wa ta'ala ñu sentir ko yek ñe tay de deg nañ benen wax budul waxu nit tay deg nañ wax jo xamne du waxu jinne tay day xam nañ ne suñu borom mo doon wax ak ñun motax sentir nañ ko motax yek yek nañ ko ndax suñu xol yi yek nako munafa addaw faraidehu suñu yegge li yalla wax ak ñom lan la leen di jural moy ñu joxe farata yi allahu akbar farata yi leen yalla sante dañ koy taxaw duñ ci tardel dara duñ ko mankel dañ koy joxe comme niko sen borom subhanahu wa ta'ala bëgge mbokk julit yi hadith bobu ibnu jarir solo nako ak ibnu abi hatim bim ni firil mom borom tere bi mune wajalul qalbi min Allah yastalzim alqiyam bi fi'l ma amara bihi wa tark ma naha anhu li sunu borom wax ci aya bi iza zukira Allah wajilat qulubuhum bu len tudale yalla sen xol yi yok neena deug deug yegu xol bobu nga xamne xol dina ko yeg yalla lan lay jural nit moy ku yeg yalla suñ la waré ba nga sentir ne deug deug mbir mi yep yalla la lan lañuy gis nga mel mun yastal zim bi qiyam ma amara Allah da ngay gis waji muy def li yalla santane wa tarki ma naha anhu mubayil yalla tere kon deke ku yek ne yalla waxna ak mom ku ñu war ci yalla nga yok koku lan la wara yek moy dafa wara taxaw ci santane yalla waye baye li yalla tere mune allazina iza zukira Allah wajilat qulubuhum aya bob mune lu muy tek mune huwa rajulun yuridu an yazlima aw an yahimma bi ma'siyah fa yuqalu lahu ittaqillah fa yajillu qalb Allahu akbar neena aya bi yalla ne julit ñi buñ leen jangale alquran ñu yek ko neena moy waajo nga xamne wala goor gi nga xamne dafa bëgg togn wala mu bëgg def lu jaadu wala mu bëgg moy yalla bim bëgge def lolu am kenn ci mbokki julitami ku ko laaya bir ne ko ragalal yalla mu daldi yek wax joj ñu ko ne ragalal yalla mu yek mu yek mu bayyi lim don def mu ne wa iza tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan lol tamit lu muy tekki mu ne istadalla sahabatu wat tabi'un mu ne sahaba yi tektalo nañ ci aya bi ak ñi topon ci sahaba yi wa man ba'dhum ak sax ñi ñew seen ginaaw min ahli sunna mi nga xamne ci wa sunna lañ bok ci aya bi lañ tektalo ñu ne ngeum yalla day yok waye ngeum yalla day woñeku lu tax allaz iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan buñ leen jangale aya yalla yi mu yok leen ngeum ñom luñ ci deg kon ngeum day yok kon ngeum day wañeku comme buñ leen jangale alquran seen ngeum yok ah mbokk yi suñ ne yok lo ci deg wañi suñ ne wex lo ci deg suñ ne guddi lo ci deg suñ ne gor lo ci deg kon suñ ne yok lo ci deg moy wañe ko amna mune motax sahaba yi ak ñi top ci ñom ak ñeneen ñi lan top ñom ñep dañu tektalo ci aya bi ne ngeum yalla day yok ngeum yalla day wañe ko bi hazil aya ci aya bi mune qala umayr ibn habib as-sahabi ان الايمان يزيد وينقص عمر ابن حبيب ننا صحابه لاون مني نغم يالا داي يوك داي واغنيك فقيل له وما زيادته ونقصان واو نغم يالا نكا لا يوك نكا لا واغنيكو قال اذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته واذا غفلنا ونسيناه وديعنا فذلك نقصانه ديسان sahaba bu mag bi muy wax ngeum yalla day yok day wañeku gaay daal di koy laaj ne ko waaw ngeum yalla naka la yoko ngam yalla naka lay wagne ko mune wa mbok yi bu nu waré ci yalla banu ragal yalla lan lañuy yek ne fa zalika ziyadatu non la sunu ngam di yoko mune waye bu nu sagane sagane yalla yalla nekatul ci sunu bop nekatul ci sunu deun nekatul ci sunu xel nekatul ci sunu len mune ñu fatte ko ñu sagane mbiram mom yalla yana fa zalika nuqsanu lolou moy ngëm gu wañéku lolou tax digënté gis nga ngëm gu yok ak ngëm gu wañéku di nga gis kula gëna mëna jaamu yalla ngëmum day yok kula gëna mëna def farata ak nafile yi da ngay fekk chaque jour mo lo ëpp ngëm wallahi té kula jitu ci ngëm fi ci aduna alakhirah non la lay rawé jangeen histoire sahaba yi ñu ci rawon ci ngëm yëpp dañu raw seeni morom kon ngëm yalla doomu adama war na ci sonu rawati na lu koy yok lélé nga gis doomu adama yi naan sama ngëm dafa faible dama am du'ful iman lan moko waral moy sa ñak gor gor lu ci jaamu yalla lool moy tax sa ngëm di wacc bo dul julli waxtu do jangal qur'an do def say azkar do def ben jaamu yalla da ngay gis da ngay wacc ba foy muju ñeme nga nelaw te deug ay waxtu ñeme nga faat ay waxtu ñeme nga lutax parce que sa ngeum mo wañé bokku julit yi al imam mujahid neena al iman yazid wa yanqus mom dami neena ngeum day yok day wañé ko ñu ne ko ha mu ne wa huwa qawlun wa amal jëfl ak wax ngeum ci senegal lélé nga dégg ku la né gëno ma gëm yalla julli jot masalan nit ñi jog di julli nga né ko wa diw mu né la xolal julli rek gëno ma gëm len di sonal nit ñi wayen nga né mu na fataté han est ce que julli sax mom taxna di indi ay lay man na ngëm yalla mbokk yi dafa boole ñett mbir wax la inna bang ko deggalé ci sa xol moy bu ñëk dang koy wax ci salaam miñ sey ciir jëfiko para yonent bi ne ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal day sax ci xol waye jëf mo koy diggal misal ben way dafa wote ne man julit la gëm na yalla ñu ne ko ha mu ne waaw waaw julli jot waajoju ñun ñi tok lan moy ñuy wone waaji gëm na yalla mbokk yi kumay tontu ci lolu ha ci julli man gëm na yalla julit la koor jot lan moy ñuy wone waaji gëm na yalla julit la kon deke ngëm du waxi kessé gëm na yalla julli jonne wa do jog julli nga na grawul yalla de xol lay fay sama xol bi mu ngi julli lool du ngëm ha wa man mën na saraxé rek grawul quoi man mën na yëm ci lool gisoon na wa jo xamne bu julli joté day jog japp and ak ñepp nit ñi di julli mu tok fe yor kurusam te japp na de japp na japp bu normal def na lepp mais ni yang julli mu tok fa ci ben ruk yor kurus di ñu ne waaw man moy waaw señ bi ki ñu ne waaw mom de wax deug yalla neena wala zikrullahi akbar neena tuddu yalla mo gëna reey julli mom non la deg ah gis nga ko ki neena gis nako wala ha ah am wa kon ñi ñep kon mbokk yi alhamdullah ñom ñu neena gis nañ ko da ngay reey ñu ne wala zikrullahi akbar mana zikri mo gëna for julli fatte wuñ ne as-salat zikrun as-salatu lughatan ad-du'a da julli sax ci zikr ndike kon zikr dafa am ay façon amna zikr jang alcorane xaarama def zikr du tekku rek nga yor kurus tok nan astaghfirullah dedet yeen say nga ni xaarama def sama azkar fek lo ci djublu moy damay jang alcorane xaarama def azkar lo ci julli fek da ngay julli voilà mais bo comprendre lu badi musna wax ak ben way munem alcorane djurom ñaari alcorane la yeen ben bi gen jang motax gen beuri wax mën ko señ bi man li nga wax tay ma ngi koy dogu deg juroom ñaar alquran mu ne waaw man ko waaw bismillah limal mako mu ne ma qur'anul karim man mo mu ne neel ben mu ne wet mu ne qur'anun mubin man ko ñaar mu ne qur'anan arabiyan man ko nak yow arretel bu continuer la ilaha illallah muhammadur rasulullah xol lu muy wax juroom ñaari alcorane pourtant so jangul da nga dan wax na ñet ndax bu ne qur'anul karim ñu ne waaw mu ne qur'anul mubin ñu ne waaw mu ne qur'anan arabiyan mokay lol ñaar la te lim wax lepp moy alcorane benn bi dong la benn bi kessa la mais xolal outal nuko ñet c'est parce que mom lol lañ ko jangal lol lañ ko wax su ko defé non la ko gëmé non lay génné diko wax dof bu mu dajel te jango mu reeral la lolo tax mbokk julit yi sunu diiné warunu ko lambatu dañ ko wara tek fu deugër fu leer fu ne keng sino rek dañ ñuy duggal ci all bi dañ ñuy dugg ci mboy mboy gi parce que comme ñi wax dañoo bari te ñi ci bari comme man lañ mel seen all wi sori wut so dañ ak ñom mën nañ la sank motax soy deglu wala ngay jang soy deglu deglu leer boy jang jang lu woor te leer te muy deug ngeum yalla mbokk yi dafa yok fay wañeeku comme niñu ko sahaba yu maggi waxe niñu ko jele ci yaronte bi alayhi salatu wassalam daan ñukoy firile nonu al imam mujahid neena al iman yazid wa yanqus wa huwa qawlun wa amal al imam safi mune wa haka al ijma ala dhalika shafi wa ahmad wa abu ubayd wa ghayrihim serigne buñ nan imam shafi'i neena lol day mbolo la am nañ mbolo ci lolou mbolo mo xamne ci ay sahaba ak ñeleen top ñom ñep gem nañ ñu ne jangal nañ ñu ne ngem yalla da fay yok fay wañeeku imam shafi'i bok na ci ahmad bok na ci abu ubayd bok na ci ak ñeneen ñu melni ñom bim ñuy firil wala rabbim yatawakkalun ñoñu ci seen borom de lañuy wakirlu lum ko firé muy ay ya'tamiduna alay mun ci yalla lañuy sukkandiku mbok yi wallahi jot nañu xamne yalla rek moy mbir mi wallahi yalla rek la yalla moy neex mu am yalla moy neex du am yalla moy lay neex mu soti yalla lay neex du soti ab julit ci yalla dong la wala wakirlu warul wakirlu ci kenn ku du yalla mbirum wakirlu so koy wax ci senegal kenn say dañuy japp ne da ngay togn fek deug deug senegal li ñu japp ci diine japp ne man mën na wakirlu demb dama dem dejj ba tew fa ak ben kilifa diine ci kilifa diine yi mu yow ci dejj bi ne ki jëlon kaddu bëgg yëkëti ki faatu mu ne gis ngeen ki faatu ki tok la denkon bopam am nga lol wax ju graw la ki faatu kan la waron denk bopam mais xol heure bi mu def mom mi jotali mu ne dafa bëgg magal nak reel mu ne ndax kep kuy dund da nga wara denkané sa bop ndax lolu ay alcorane la wala yalla wa kuy dund na denkané bop kuy denkay denkal yalla wala bu fekké né amna kuñu wara denk denkané gi nek njëriñ ñako denk nek lor koku yalla kessa la naka la nit nga jël sa bop nga denk kuy dié ku mënul dara kuy fébar kuy télé ko am ay aajo ko am ay jafé jafé ko am ay problème ko xamni sax mo lo peulé déjà kilifa giñ denk gi muy wax na dañ ko dégal biñ démé ci armée li comme yof la té xam ngeen yof ay étage lañ fa tabax mënul jéggi tabax yi ndax dafa mag mënul jéggi tabax yi ba dem ci armée lu waji ñi gas problème la dañ ko yëkëti ndax mënul jéggi mir yi gis nga ni may wax ci catastrophe sénégalais di def tabax ay armée la barki dem pikine dong la sunu ben talibé mo gañu sunu ben élève buy jangé sunu école gañu ñu jëlé ko fi yobbu ko ci armée li mënuñu ko sul ndax amuñu fuñ ko sul ndax armée li dañ ko tabax bam fess ñuy wër taxaw di wëran fu nekk bu waji gassé tuti tuti da néw fi dafa am ku fi tedd départ armée li kenn xamul nu ñuy def ba am place buñu sul xalé te xalé bu ndaw la ay 10 ans la am ay 8 ans 9 ans dem biñ démé yof nga gis lolu fédlik armée dañ ko tabax ba nit ñi mënuñu traverser armée li dox ndax ay étage lañ ko def étage man gis na fa ben neeg bo xamne da naka comme jaaka ji la mel dañ ko yëkëti ba ci kaw terrasse non mais lool hein te xamuñu ndaysan ku dé lu muy dé étage ku dé lu muy dé tabax buñu karolé ku dé lu muy dé bamélam buñu rafétal bu féké dafa dañu rafétal bamél bi fekk mu ngi safara nak ha su fekke aljana la nek aussi bam mom mana ala kulli hal ñaar yeb dalay wone ken warul tabax bamel aljana ak tabax yi bu dakh kon ki nek aljana boko tabaxale bamel bi perte nga xaliss bu ne safara la nek mo gëna graw kon amul jëriñ tabax bamel amul jëriñ xolal nga jël bamel bobu bu fekke 200 000 nga ko tabaxé wala 300 000 wala 1 million tay nga defal ko ko ay sarax jëndal ko ko ay kamil duggal ci jakka ci jëndal ko ko ay siyaara ñu lal ko ci jakka ji han defal ko ko ay sarax yo xamne da koy fekk tiyaba yi du jeex mo gën liñuy def tabax surtout nak lu yalla téré ñu japp ko tabax ko orné ko def ci ay fleur han opéré dal di bindi ici reposer kan mo leen def reposer ku dugg ci bir xol ko def reposer mu ngi nos ici reposer wala gisul leen lool ah man di gis nako bindi ici reposer dal di bindi tour bi Tabax. Nga dem indi sa ciment daal di tabax indi sa terrasse indi sa ñu bayyi fi ay nit ñu fi ci kaw suuf si ñoo am ne ndeysaan amuñu fu ñuy fanan ñi dem di tabax mana benn borom xo xam neena nit ñi dañoo bañ ni yalla wax ci aduna dañ ko bañ ba dem alakhirah yobbu ko fa mana gis nga gëneelante gi ak gëna rafet kër yi ni ba dem alakhirah gis ko ba dem armée gis ko da nga lay leer ne borom étage bo fa gis kon koku kërëm lan la etage la kërëm rafet na waye ko xamne bammelam ken tabaxuko dafa loy loy xam da nga daan ki wala kana la ki amul dara mana bo demé lolou yalla nan alhaakum takasur yene ngi ëppalenti alal ba dem ci bammeli hatta zurtumul maqabir ba ngeen dem ci bammeli diko woné bo demé ci armeli gis ko alhaakum takasur am am mo len yitel bari lante neena bari lante bobu nak hatta zurtumul maqabir ba ngeen dem ci armée li sax diko woné so demé ci armée li dalay leer ne mën nga wat ne borom armée bi borom alal la wallahi mbokam am nañu alal wala nga dromb armée bobu gis ben armée bo xam da ngay wat ne ki mom diko fa gaay soulé lañ fa gej nga fekk sindax xam ngeen sindax xam ngeen sindax xam nga sindax xam ngeen sindax avec sindax yi di gas bammel bobu mu leer na ne ki biko gaay soulé lañ ci gej nga fekk borom alal bi nak bammel bi ñu ko dafar def ci ay fleur def ci and ciuray lu muy ci bammel and ciuray ki xamuñu lu ci lan la nek té ndeysaan mi ngi melé tay bu ñaawon sa mbokk yobul ko kasso tejj ko ha nga yobul ko and ciuray ñu ko tejj lu muy dey ciuray ki nek bir kasso lu muy dey ciuray ha ñak xam rek sénégalais dañu rir ba tek rek kenn nangul len ko wax deug bi lool motax ñu am jafé lool motax ñu am problème kon doomu nday jang dar su yemel ni ci tu téré bi di kitabu tawhid def ñu yok muné wala rabbihim yatawakkalun ay ya'tamiduna alayhi bi qulubihim dañuy wakirlu yalla dañuy wakilu ci yalla ci seeni xol mufawiduna ilayhi umurahum dañuy jël yalla subhanahu wa ta'ala joko seen mbir yeb fala yarjuna siwahu duñu yaakar kenn kudul mom allahu akbar fi ngay deg ko xamne xolam keneena ci nek kudul yalla ko xamne ay mbiram yeb mu ngi ko sukkandiku ci keneen kudul yalla ko xamne yaakarul yalla tabaarak wa ta'ala ben yoon khalaatul sax yaakar yalla ngay wax ñun diw lañ yaakar waaw en sax nga deg ku yaakar ki ñu yaakar lu la neex laaj gaay di way di koy wala ku yaakar ki ñu yaakar lu ko neex laaj wala lo bëgg jot ko di koy way par guddi di sanni ay trak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk ku yaakar na yaakar yalla kuy jël ay mbiram nako jox yalla waaw mune ab julli deug fala yarju siwa du yaakar kudul yalla waye wala yaqsuduna illa iyyahu duñu jublu keneen kudul yalla yalla rek lañuy jublu ra yarghabuna illa ilayhi duñu xemmem kudul yalla ya waw gis ngeen mbir yi ndek yalla ko mom ken warul yaakar kudul yalla ken warul jublu kudul yalla ken warul xemmem kudul yalla jalla jalalu wa zakbalu mun ya'lamuna annama kana annama sha'a kana da len di leer ne ñom ñooñu yalla subhanahu wa ta'ala lu mu bëgg rek loloy am taw ndeesal motax gis nga julit sonul so gennum dara di uti dara nga dem am ko loy wax alhamdullilah xamna yalla la nga dem nga ñak ko ya xamna yalla mo la ko xagn do so way xolal tay amna ño xamne buñuy uti dara buñu xeye suba di juk genn ñu gis jigen dañuy del dañuy taxaw am ño xam buñuy xeye dajje gor dañuy taxaw man dekk na ko xamne day jaay marché fajar gi yalla daf koy nat chaque jour day mbeukante ak man buma ne cipp duggu bayal bi seen ko mu taxaw mu day taxaw du ñew suma sunen teul ba ci digg bi mu seen ma ñew day delu wat bama comprendre ne ki dafa bok ci nit ñi nga xamne da nan buy xey du dajje goor mo wax ko xalé ma andal mene gis nga ki ñu ne wa ma len day baña dajje goor ñu ne ma ha ma ne wa benn bis lu ko yalla natto ma jitu xalé yi xalé yi nek sama ginaaw man rom na ko mu ne teul dajje xalé yi mu taxaw xalé yi taxaw wallahi alazim dem na ba yegi école ba buma ubi buntu bi commencé defar bagage yi te xalé yi ñoomay dimbali gisuma len mune waaw ñi anañu ma genn ci buntu kër gi gisuma kenn mo mané kon ñi amna lu len dal ñi amna lu len dal ma waxu tank yu deugër jëm ci bayal bi mu mëni teul seen len ñu taxaw ñu gis ma di ré man len lan lañu xol maire bi xol ba mune waye jitt ñu jaar len ni waye do la len boubé bu ma bañu romb ko mu dogo continuer hein na yena ko lol amna ño xamné buñu dajé yoyit xamone na ni sama mbir mi tay du bax ki commencé la indi dangam fekk yalla la du kenn ngay dajél sa mbir bax du kenn ngay dajél sa mbir bon mo da julit du perte so amé ngëm deug do perte ndax da ngay xamné lu am yalla la su nexe yalla la bu nakare yalla la bo wiré yalla la bo febaré yalla la waw ndaysan kenn ci kilifa yi dafa febar gaay nak ñu wolo docteur bi mune moma febar lo ñu ne ah kan la mune du moy yalla way za maritu fo wa yasfini suma febaré momay fajj loolu la ibrahima waxon mu ngok ñu wolo docteur mune moma febar lo waw mom kay lu bari la mom kay du bobu rek mom kay dama ne la ñun li ñu nekké kon nañu xamné annama sha'a kana yalla lu ko soop moy am wa ma lam yasa lam yakun wallahi lu neexul yalla du am billahi wallahi ta'ala mbir bu neexul yalla dañ yi sonu me du am waye bu neexé yalla kenn mu ta fexé ba du am lo won nit wara dal mu ne wa annal muttasifu fi mulkihi wahdahu wa annahu almuttasifu fi almutasarrifu fi mulkihi mom yalla subhanahu wa ta'ala nguram gi mom dong mo ci soppe ko diko def lu ko ci neex fi ñu toll ni guddi lañ nek wala bëjëk ha guddi lañ nek xam ngeen ne ñi ci stade bi bu leen sobon tay ji buñ leen waxon ban heure ngeen bëgg stade bi nek lu ñuy wax bëjëk lu koy waral lan mo leen di won lolu lan la won di won ne ñi bëggu ñu won guddi jot lu leen koy won lampi waye dañ ci mënu dara mo tañu talam waye bu len neexon tay bu fekkon na ñoom mën nañ deug dañ nan xolal gis nga guddi du fi am tay wala gis nga yalla kan la fi neex tay yalla indi beccëk mom muy indi guddi hmm namrud bi ko ibrahima bëgge daniel pour woné ko do dara waaw mune ibrahima kuy sa borom muné ko yalla lu muy def muné ko deeyit moy dundal moy ray muné ko mom man mën na lool mu dem japp ñaari sheikh ray kenn ki ne kenn ki bal na la mu ne gis nga ki ma ray na ki dundal na Ibrahim ne ko sama borom moy jele jant bi penku indi ko sow bu ko indi sow jele ko fof nga indi wat ko problème daari am hein mu ak kon yalla subhanahu wa ta'ala ay mbirum mom dong mo ci def lu ko neex keneen mu ci deureum kumu neex mu dundal la kumu neex mu ray la kumu neex mu may la wërseuk kumu neex mu xagn la su ko nexé goudi am bu ko nexé beccëk bu ko nexé mu yag bu ko nexé mu sedd bu ko nexé mu tang kenn munu ci deureum mom yalla subhanahu wa ta'ala wal ma'bud wahdahu la sharika lahu mom yalla momu dong lañ wara jaam waruñu ko dendalé kenn wala lenn mbokk yi kenn wala lenn dara la munul billahi kenn wala lenn dara la munul ko fi yaakar ne mën na dara mu ngi ak ay aajo yurul jeex yalla rek subhanahu wa ta'ala moy borom bi mune wa fil aya wasful mu'minina haqqan bi salasa maqamat min maqamat al ihsan aya biñu jang legi legi moy innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun nena aya bi sunu borom melal nafa way gem yalla yi ci ñetti taxaway ci taxawayu rafetali taxaway bu ñëk bi moy lan al khawf way gëm yalla ku gëm yalla day ragal yalla ñaarel bi moy lan moy ziyadatul iman seen gëm day yok ñettel bi moy lan wa tawakkalu ala allah wahdahu ak wakirlu ci yalla kess gis nga aya bi yalla way na waxna way gëm yalla jox len ñetti melokan melokan bu ñëk yalla neena fo len fekk dañuy ragal yalla ñaarel moy yalla neena fo len fekk seen gëm day yok ñettel moy fo len fekk yalla rek lañ gëm gëm ñu kenen yalla rek lañ jox seen bir kenen yu seen yon nekk ci ne wa hazihi al maqamat taqtadi kamal al iman neena ñetti moy wone na waaji ngeumam matna ñetti kumu manke ci yow sa ngeum desna ñetti kuko am sa ngeum neena keng mune wa husul a'mal al batina wa zahira neena ñetti moy tax lolou ñu naan jëfi biir ak jëfi biti way da nga wëral ko manay ñetti ku ko am sa biir day set sa biti day set ci biir ak ci biti ay yam ndax lan ndax yalla fa nek mune misalu zalik as-sala mune suma leen jox misal bobu dama leen jox misal ci julli faman aqama as-sala wa hafaza 'alayha wa adda az-zakat kama amara Allah istalzama zalika al-amal bima yuqaddiru alayhi min alwajibat wa tarki jami'il muharramat kama qala ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar mune sunu borom subhanahu wa ta'ala joxena misal bi ci julli ena faman aqama as-salata kep ku taxawal julli wa hafaza 'alayha musammunt ak julli nige gis nga julli dañ koy taxawal ba waré sam ko waye do yam ci lolou mu joxe azak comme niko yalla santane neena lolou lan la koy jural moy istalzama zalika al-amal bima yuqaddiru alayhi min al-wajibat neena day war ci mom nak gis nga wajoju nga xamne dafa taxawal julli joxe azaka da ngay gis muy def yenen jaamu yalla yi nga xamne mo war ci kaw day gis mu koy def mbokki ko gis muy julli di def vaay vient dem jak di julli est ce que ci julli kesse nga koy gis mu yam ci jaamu yalla bu jote bu koor jote dang koy gis yeen sa nga gis ko muy saraxe yeen sa nga gis ko muy teel di jang alquran yeen sa nga gis ko mu ngeub ay baramam di tuddu yalla parce que da ngay gis mu jaamu yalla yeneen ni day yomb ci mom c'est parce que lutax biram ak bitem yep sunu borom subhanahu wa ta'ala setal nako waye da ngay gis mom wajoju wa tarki mu bayyi jami'il muharramat mbollem liko yalla subhanahu wa ta'ala sant ndax lan ñettam ye yep wirna liko yalla tere sunu borom neena inna salata julli naka julli tan ha da fay tere anil fashaa'il bun wal munkar ak lepp lu ñu sip julle ngok su fekenteene gem nga yalla ya nga julli niñ la ko santé julleentoo defoko comme sunu julli yi kep kep wala lol gaay nan rak tak door mu daan defoko kom non da ngay gis julli dila téré def lu bon julli day téré nit def ko lu bon su fekke julli na lima waxon sank aya baangi ni wala zikrullahi akbar tuddu yalla mo gëna mag leena gis nga ko aya bi mu wax ne inna salata tanha ani fashai wal munkar wala zikrullahi akbar nga deg ci ben dof bo xamne da nan ha ndeke tuddu yalla mo gëna mag julli mom fof lay baye julli complètement da di bokru kom fele ci julli jotté du julli yor kruusum nan day tuddu yalla fek xamul ne julli ci zikri la bok wa jang alquran ci zikri la bok tuddu yalla ci zikri la bok kon mbok yi li moy sunu dars tay ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul nuko ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñi ñum tay mu jéggal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.